stíš jo, bez dárto minden oblakut. Legyen sötét, legyen hideg, tavaszt hozunk a tél helyett. Ne sírj kedves, esik a hó, befagyott már a nagy folyó. Lennék ma ott, ahol nem vagyok, legyél örökre átkozott. Nincs semmi baj, ápol a föld és eltakar. Nincs semmi baj, amíg táncolunk, amíg szól a dal. Ne sírj kedves, nincs rá okot. Eső esik, de a nap ragyog. Te csak neves, te csak neves. Lennél ma ott, ahol nem lehet. Nincs semmi.